Wyprzedaż Forda Ka z rocznika 2014 ruszyła. Tylko teraz stylowy Ford Ka z klimatyzacją, radiem i lakierem metalizowanym w standardzie może być twój za 29 900 zł. Zapraszamy do salonów Forda. Polskie. Powiedz więcej. Polskie radio? Więcej. Polskie radio nadaje? Więcej. Polskie radio nadaje teraz? Więcej. Polskie radio nadaje teraz cyfrowo. Więcej! Zgadza się. Cyfrowe radio pozwala na odbiór nowych programów Polskiego Radia. A. Radio cyfrowe nadaje więcej. Walentynki w sklepach kosmetycznych Hebe. Tylko do 18 lutego wybrane zapachy kupisz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę na hebe.pl. Kobiecy sposób na udane zakupy. Wysokie obcasy polecają. Miłość to sztuka przetrwania. Nie wymieniaj na młodszy model. Naprawianie ma sens. 15 rozmów z najlepszymi polskimi psychologami i terapeutami. Książka Kochaj wystarczająco dobrze już w sprzedaży. Panowie, to już końcówka. Dajcie z siebie wszystko. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 lutego, jest 20. Małgorzata Maliborska zaprasza na serwis Trójki. A w tym serwisie związkowcy z JSW w kropce po deklaracji prezesa Zagórowskiego o rezygnacji. Śledztwo w sprawie wymuszania zeznań świadków dotyczące zabójstwa dziennikarza Jarosława Zientary i prezydent Niemiec, który przypomniał w Dreźnie o niemieckiej odpowiedzialności za zbrodnie wojenne. Wciąż nie wiadomo, czy związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej zakończą strajk. Od 14 dyskutują o tym w swoim gronie. Problem pojawił się, gdy prezes JSW Jarosław Zagórowski zadeklarował, że zrezygnuje ze stanowiska, ale postawił trzy warunki. Zapisy parafowanego protokołu z negocjacji muszą stać się porozumieniem. Punkt dotyczący 6 dnia pracy w JSW musi zostać doprecyzowany i załogi kopalni muszą w poniedziałek wrócić do pracy. To nie podoba się górnikom, choć wcześniej właśnie odejście prezesa Zagórowskiego było dla nich najważniejsze. On złoży, że rezygnuje, a zarząd odrzuci to we wtorek, jak my popodpisujemy wszystko. Górnicy nie chcą mi tak popuścić. Będziemy strajkować do skutku. Strajk do odwołania. On ma odejść, a dopiero potem my kończymy strajk. Jesteśmy zaskoczeni, bo to tak nie miało być. To po prostu miało być tak, że wszystko szło na dobrej drodze dogadania się, ale warunek miał być jeden, że to nie on nam dyktuje warunki, tylko my jemu. Największe kontrowersje z parafowanego porozumienia budzi 6-dniowy tydzień pracy przy zachowaniu 5-dniowego tygodnia pracy górników. Chodzi o to, że sobota nie byłaby traktowana jak tak zwany dzień czerwony. Praca w wolne dni wiązała się do tej pory ze znacznie wyższymi wynagrodzeniami. Wprowadzenie 6-dniowego tygodnia pracy oznaczałoby utratę części zarobków. Teraz wracamy do sprawy zabójstwa dziennikarza śledczego Jarosława Zientary. Prokuratorskie dochodzenie, które ruszy w przyszłym tygodniu, ma wyjaśnić, czy ktoś w tej sprawie próbował wymusić na świadkach zmianę zeznań. Prokuratura na razie nie chce komentować sprawy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że obciążające zeznania wobec trzech podejrzanych zmienili najważniejsi świadkowie, którzy mają status incognito. Mieli być zastraszani. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek doniesienia medialne pojawiające się w tej sprawie, nie będziemy ich komentować z uwagi na dobro śledztwa. Są świadkowie i nadal są świadkowie incognito. Prokurator Piotr Kosmaty nie potwierdza, że świadkowie zmienili swoje zeznania, ale podjął decyzję o rozpoczęciu śledztwa, które ma wyjaśnić, czy doszło do próby wymuszenia na nich zmiany zeznań. W każdym śledztwie można podjąć czynności związane właśnie z takimi działaniami. Ostatnio na wolność wyszło trzech podejrzanych w sprawie o zabójstwo Jarosława Zientary. Były senator i biznesmen Aleksander Gawronik, który zdaniem prokuratury nakłaniał do zabójstwa, oraz Mirosław R. i Dariusz L., którzy mieli pomagać w porwaniu i zabójstwie dziennikarza śledczego. Zdaniem wielu osób znających szczegóły śledztwa, w tym przyjaciół Jarosława Zientary, prokuratorskie postępowanie zmierza do umorzenia. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jarosław Zientara pisał o aferach gospodarczych. Zaginął 1 września 1992 roku. Zdaniem śledczych został zamordowany, ale do tej pory nie udało się odnaleźć jego ciała. W Dreźnie upamiętniono 70. rocznicę alianckich bombardowań, które zniszczyły znaczną część tego miasta i kosztowały życie około 20 tysięcy osób. W czasie uroczystości prezydent Joachim Gauck zapewniał, że wspominając ofiary z Drezna, Niemcy nie zapominają o tym, kto rozpoczął II wojnę światową.

Program Trzeci Polskiego Radia. Osiem minut po godzinie 20. Lista przebojów programu trzeciego, notowanie 1724 ze Szklarskiej Poręby. My tam mamy dzisiaj w notowaniu 8 do góry. 4 piosenki utrzymały pozycję sprzed tygodnia. 14 na dół. I są 4 nowości. I od nowości zaczynamy. To będzie na 30. Foo Fighters, In the Clear. Trochę narzekałem na początku, że to nie najlepszy wybór na singla, ale chyba się przyzwyczaiłem. Państwo też, bo In the Clear Foo Fighters dzisiaj debiutuje na miejscu 30. Przy okazji pozdrowienia dla Mariusza, który jest chyba ze Szklarskiej Poręby, który jest chyba na wszystkich

75. I can already see your name disintegrating from my lips. Day of Seven Day Binge, Marilyn Manson, oczko do góry na miejsce 27, 5 tygodni na liście. Pytają Państwo, nie, to może zaraz potem powiem. Na razie powiem, że 12 tygodni na liście, dzisiaj minus 3 na 26, uwaga. Dobry wieczór, bo ja już śpię. Sen nie dba, nie wiem kiedy. No więc płynę na wyznak. Może zginę młodo tak. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem coś, utopi mnie to. Bo gdy powiem coś, utopi mnie to. Dobry wieczór, dobry wieczór. Ze Szklarskiej Poręby, 1724 notowanie listy WW w tym tygodniu na 26. Pytają Państwo, co z pozdrowieniami? No, na razie do 10. Sylwia wyłapała już wszystkie dzieci. Sylwia, ten młody, zobacz, w okularach chyba jeszcze nie był. Idź tam, poluj, poluj, poluj. A pozdrowienia dla dorosłych po 21 oczywiście. Od zmierzchu aż po świt, jak wędrowałem przez, pokradła, pokradła. Czerwonopis twój rzucił na mnie posępny cień. Drogę przesłonił mi do światła, do światła. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. We'll be right back.

there'll be one more. And every gambler knows that to lose is what you're really there for. Summer else fears. Now I speak into an answer phone, like every fallen leaf on the breeze. Winter wouldn't leave it alone, alone. Sobie teraz siedzę w słuchawkach i tego słucham, to mi się przypomniało Every Breath You Take. Może tak by trzeba było to połączyć. Every Breaking Wave, You Too, 12 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 16. Australia raz jeszcze na 15. Oni tam wszystko mówią na uśmiechu, więc zapowiadają I See, Die See. We'll be right back. Rocco Bust, AC/DC, 11 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 15. W następnej godzinie pojawi się Hela. Co jogodom? Hela jest w Indiach. Ziarno prawdy, Nosowska, 3 tygodnie na liście na 14. Słowa cię